जय श्री कृष्ण, नमस्कार। ओमकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय पारायण करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। इस श्लोक पर हम रुके हुए हैं। जस्ट टू क्विकली रिकैप्चुलेट, भगवान ने यह अध्याय अर्जुन के बिना सवाल किए शुरू किया है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि जो तीसरे अध्याय में जो कर्मयोग की बात करी थी, ये मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा और ये परंपरा चली आई। ये परंपरा राजर्षियों के बीच में चली थी, यानी कि राजाओं के बीच में चली थी, और धीरे धीरे कालक्रम में ये प्रथा जो है वो उसकी विस्मृति हो गई, और वही योग जो इतना पुरातन है, जो सूर्य को कहा गया था, उतना पुरातन योग जो है मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ। यह उत्तम रहस्य है अर्जुन, मैं तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त हो। यह भक्तों से के ऊपर एम्फेसिस है। मात्र सखा तो अर्जुन पहले से भी थे, और भगवान के सखा तो और भी थे क्या? जो भी पांडव थे सभी भाई ही थे ना, दे आर ऑल कजिन ब्रदर्स एंड दे आर ऑल ऑफ द मोर ऑर लेस सिमिलर एज। तो वैसे तो भीम भी सखा है, युधिष्ठिर भी सखा है, दुर्योधन भी सखा है क्या? बट अर्जुन को यहाँ भगवान कह रहे भक्तों सी, ये बात आज भी आने वाली है कि भगवान अपने आप को सभी के सामने उजागर नहीं करते, इट नीड्स ए क्वालिफिकेशन, और इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। अर्जुन भक्त है क्योंकि दूसरे अध्याय में जो शरणागति उन्होंने परमात्मा की ली थी, या कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वं, बराबर। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है और आप तो अभी भी मेरे साथ पले बड़े हैं, तो आपने सूर्य को कैसे बताया? एक जिज्ञासा है, शंका नहीं है। और फिर भगवान ने उसका क्लेरिफिकेशन देना शुरू किया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे दोनों के बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सब को जानता हूं, तुम नहीं जानते। अभी यहां बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवच अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जन्म बहुत हो गए हैं। अभी यहां जो जन्म शब्द है, इस जन्म शब्द के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। परमात्मा का जन्म और अर्जुन का जन्म, इसमें फर्क क्या है? मनुष्य का जन्म और परमात्मा का जन्म, तो इसमें हमने तीन बातें देखी थी, बराबर। कैन इन एनीबडी से, मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूं। Yes. कारण भेद, स्वरूप भेद और उद्देश्य भेद, बराबर। या तो पर्पस, कार्य भेद, जो भी कहो। कारण भेद, परमात्मा को जन्म लेने का कोई कारण नहीं है, यानी देयर इज नो कॉज। हम जैसे पूर्व जन्म के संचित कर्मों की वजह से जब भी प्रारब्ध बनता है, ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि तीन चीज़ों को बराबर पक्की करके हमारे दिमाग में बिठानी है। सो आई एम काइंड ऑफ हैमरिंग इट, अथॉरिटी लेकर ठोक रहा हूँ। कारण भेद, मनुष्य का जो, क्योंकि क्या है, मैं आपको ये इतने इलेबरेट मैनर में इसको इसलिए ले जा रहे हैं हम कि सबसे बड़ी विटंबना जो हमारी है, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की, वो यही है अवतारवाद, क्योंकि और किसी धर्म में ये बात है ही नहीं। और इसलिए बाकी के जो धर्म वाले हैं, बाकी के जो बिलीफ वाले हैं, वो हमारी मजाक करते हैं, हमारी ठट्ठा करते हैं क्या? भाई ये क्या नाटक है तुम्हारा? तुम्हारा भगवान कछुआ भी हो सकता है, तुम्हारा ये बेर भी हो सकता है, तुम्हारा भगवान सीम ऋषि अवतार भी ले सकता है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो ये क्यों होता है, इसको हमें बराबर समझना है, सो दैट इफ यू कैन आंसर समबडी और नॉट, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट वी शुड बी कन्विंस्ड अवर सेल्स। हमारे मन में तो ये बात ठोस तरीके से बैठ जानी चाहिए कि भाई इसके पीछे पर्पस क्या है। तो सो वील बी डिस्कसिंग दिस फ्रॉम द डेविल्स एडवोकेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ताकि ये हमारा जो ये प्रिंसिपल है ये हमारे मन में बराबर बैठ जाए। तो यहाँ जो जन्म की बात कर रहे हैं भगवान, तो जन्म के तीन भेद है, कर्मा भेद, स्वरूप भेद और कार्य भेद या तो पर्पस उद्देश्य भेद। तो हम जन्म लेते हैं हमारी कर्मों की वजह से, हमारा जो संचित कर्म है प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आता है और वो प्रारब्ध हमें पर्टिकुलर जन्म लेने को प्रेरित करता है या तो कंपेल भी करता है, ऐसा कहे तो भी चलेगा। जैसा जिसका प्रारब्ध वैसा उसका जन्म, बराबर। अभी प्रारब्ध क्या है वो भी हमने देखा है कि जो संचित कर्म बहुत सारे हमने संचित किए हुए हैं, इट इज लाइक हैविंग पुट सो मेनी फिक्स डिपॉजिट्स इन द बैंक, और उसमें से जो 5 मैच्योर होकर आपके सामने आई वो आपके खाते में जमा हो जाएगी, बाकी की वैसी पड़ी है। वैसे हमारे कर्मों की फिक्स डिपॉजिट भी पड़ी हुई है, बराबर। इनमें से जो मैच्योर होकर आई है प्रारब्ध वो हमारे अकाउंट में जमा हो गए, अभी वो पैसा जमा हो गया तो भी उसका उपयोग करना ही पड़ेगा, वी विल नॉट यूज दैट मनी, राइट। तो प्रारब्ध जो जमा हो गया तो प्रारब्ध भुगतना पड़ेगा, दैट इज हाउ वी टेक द बर्थ। यानी मनुष्य का जन्म जो है वो उसके स्वयं के कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है, और परमात्मा का जो जन्म है वो अपनी मर्जी से होता है। भगवान ने कहा है संभवामी आत्म मायया अजोपी सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन्न। मैं अज हूं, अजन्मा हूं, पहले बता दिया भगवान ने, आगे के श्लोक में जन्म शब्द का प्रयोग किया और इमीडिएटली फर्स्ट क्लेरिफिकेशन इज ऑफरिंग इज मैं अज हूं। अभी संस्कृत के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो संस्कृत के डिक्शनरी देखेंगे तो अज शब्द का अर्थ क्या है, बकरा, गोट, बराबर। तो क्या भगवान बकरा है क्या, अजह पी, तो अजह यानी अज जिसका जन्म नहीं है, मैं जन्म से रहित हूं, यानी भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मेरा जन्म नहीं है, यानी मैं संभवामी यानी कि मैं प्रकट होता हूं, आई मैनिफेस्ट, I am not born. This is the first thing. दूसरा स्वरूप भेद, हमारा जो शरीर है वो पंचमहाभूत से बना हुआ है और ये पंचमहाभूत के ऊपर गुणों की छाया है। ये जो प्रकृति त्रिगुणात्मक का प्रकृति जो गुण बन उसके गुणों से आच्छादित जो प्रकृति है जिसको हम माया बोलते हैं, यानी प्रकृति जो गुणातीत है उसके ऊपर जब 3 गुणों का आच्छादन होता है तो माया बनती है। एग्जाम्पल हमने देखा था, झील का पानी एकदम शांत है, कोई वलय नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट, तो वो है, वो प्रकृति है। अभी अभी हमने देखा था ना प्रकृति, तो वो प्रकृति है, उसमें आप एक कंकड़ डालो तो पानी के ऊपर वलय आने शुरू हो जाता है, देर आर वेव्स ऑन दैट, सो दैट वेवी सरफेस ऑफ द प्रकृति दैट इज माया, यानी प्रकृति प्लस त्रिगुण, ये 3 दोनों जब मिलते हैं तब दोनों मिलकर बनता है माया। और हमारा जो जन्म है वो माया के अधीन है, परमात्मा जो है वो यहां कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं मेरी प्रकृति को मेरे कब्जे में लेकर बुलाकर मेरी मर्जी से मैं प्रकट होता हूं। सो और तीसरा जो भेद है वो कार्य भेद पर्पस, उसकी बात अगले श्लोकों में 7वें 8वें श्लोक में आने वाली है तो उसकी चर्चा हम तब करेंगे। तो यहां इस श्लोक में ये 2 बातें हमारे सामने खुलकर आ रही हैं, सो वी विल एग्जामिन दिस फर्दर, यही डिस्कशन हमारा आगे जारी रखना है। तो भगवान अवतार लेते हैं अपनी प्रकृति के द्वारा, यानी कि प्रकृति को अपने कब्जे में लेकर, और फिर अलौकिक लीलाएं करते हैं तरह तरह के। ये भी हमने देखा डिफरेंस बिटवीन, हम जो करते हैं हम कर्म करते हैं, और भगवान करते हैं वो लीला करते हैं। कार्य प्लस अहंकार इज इक्वल टू कर्म, यानी जब भी कोई भी आप कोई भी कृत्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें जब भी आपने अपना अहंकार जोड़ दिया, मैं या तो मेरा, तो वो कर्म बन गया। लेकिन वो अहंकार यदि उसमें नहीं है तो कार्य इज इक्वल टू कर्म, यानी कर्म इज इक्वल टू कार्य, उसका बंधन नहीं है, उसका फल नहीं है। तो बंधन कर्मों का है, बंधन कार्यों का नहीं है। यानी इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान ने हमें निष्काम कर्मयोग सिखाया कि जो भी कर्म हम करें वह निष्काम करें, परमात्मा को समर्पित करते हुए करें। क्या पवित्र श्रावण मास चल रहा है, शिव मानस पूजा का अध्ययन आप करते होंगे, यद यद कर्म करो मितद अखिलम शंभो तव आराधम, जो जो कर्म हम करते हैं प्रभु ये शिव जी आपकी आराधना है, उस भाव से यदि हम करें। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम। ये भाव से जब हम निष्काम कर्म करेंगे, अपना अहंकार निकाल कर, तो वो कर्म हमें बांधेगा नहीं, वो मात्र क्रिया बनकर रह जाएगा। तो भगवान लीलाएं करते हैं क्योंकि वो जो कर्म करते हैं उस वो जो भी कार्य करते हैं उसमें उनका कहीं अहंकार नहीं, उनका अहंकार होगा नहीं, क्योंकि तो सारी पृथ्वी हमारी है, उनकी है, राइट। सिंपल एग्जांपल आपको दूं, आपके घर में झाड़ू पोछा करने को बाई आती है, बराबर है, तो वो झाड़ू पोछा करने के लिए आपको उसको पगार देना पड़ता है, यानी देयर इज शी हैज सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू फॉर डूइंग दैट वर्क, और वो ये जताती है कि मैं ये काम आपको करके देती हूँ इसलिए आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, बराबर है। और जिस दिन बाई घर में नहीं आई और आपने झाड़ू पोछा किया, तो क्या आप अपने पतिदेव से जाके मांगो कि भाई चलो आज का 20 रुपया दे दो, झाड़ू पोता किया मैंने, नहीं, आपका है, बराबर। सो दिस व्हाट इट इज, तो वो आपने जो झाड़ू पोछा किया वो निष्काम कर्म हुआ, बिकॉज दैट इट इज योर्स, ये आपकी लीला हो गई, उसका लिए उसके लिए वो काम है, उसके लिए वो कर्तव्य कर्म है, आपके लिए तो करना है, इट इज जस्ट साहजिक हो जाता है ना कि चलो भाई नहीं है तो चलो लगा दो झाड़ू, दैट इज हाउ इट इज। यानी परमात्मा जो करते हैं वो निष्काम कर्म करते हैं क्योंकि पूरी सृष्टि उनकी है, जैसे यहाँ आपका घर है वैसे ये पूरी सृष्टि परमात्मा का घर है, तो जो भी होता है परमात्मा की लीला है। अग्नि का एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे उसमें दो शक्तियाँ हैं, प्रकाश शक्ति और दाहक शक्ति, वैसे परमात्मा भी जो भी कुछ भी करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर इस सृष्टि में, तो उनकी ये जो शक्ति है वो काम में आती है। क्या भगवान उनकी शक्ति से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा को जो भी करना है वो अपनी शक्ति को आगे कर करते हैं, इसलिए प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को मैं मेरे कब्जे में लेता हूँ और उससे कार्य करवाता हूँ। मनुष्य की शक्ति जो है उसमें इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, बच्चा होता है तो उसमें शक्ति कम होती है, जैसे जैसे युवान होता जाता रहे शक्ति बढ़ती रहती है, और जैसे वापस वृद्धावस्था की ओर जाता है वापस शक्ति कम क्षीण होने लगती है, बराबर। लेकिन परमात्मा में इस शक्ति में कहीं भी बदलाव नहीं होता, परमात्मा इज ओमनीपोटेंट ऑलवेज इन वॉट एवर फॉर्म ही इज, यानी कृष्ण ने बाल कृष्ण के रूप में भी उनमें उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति कंस को मारने के समय पर उनमें थी, एक तसु का भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये परमात्मा ये और उनकी शक्ति से एक बहुत अच्छी बात यहाँ आ रही है सामने दिमाग में कि हमने परमात्मा को युगल स्वरूप में ही देखा है, बराबर। राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती, बराबर। क्यों हम ये युगल स्वरूप में परमात्मा की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि एक उनका परा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, और दूसरा उनकी शक्ति का स्वरूप है, और ये शक्ति भी परमात्मा की ही है, परमात्मा से ही प्रकट हुई है, इसलिए ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप कृष्ण को देखो या राधा जी को देखो, राम को देखो या सीता को देखो, शिव जी को देखो या पार्वती को देखो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, ये एक दूसरे के साथ है, उनको अलग नहीं कर सकते। तो जब भी ये ज्ञान हमें होता है कि ये परमात्मा, ये उनकी शक्ति है, तो ज्ञान में ये जो द्वैत है, जो अलग अलग दिखते हैं ना, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम सीता, अलग अलग जो दिखते हैं ना, जब ये ज्ञान हमको होता है तभी ये द्वैत का अद्वैत हो जाता है, दोनों में हम एक को देखने लगते हैं, और इसलिए शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप द्वैत का अद्वैत हो गया। और भक्ति में यही अद्वैत का द्वैत हो जाता है। जब भी हमारा मन भक्ति भाव से भरा आता है तो हमें सामने राधे रानी भी दिखती हैं और काना भी दिखता है, ये मजा है। और इसलिए सी, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, मजा आता है सब इसके ऊपर चिंतन करने का। सूफी संप्रदाय की बात आपके सामने बार बार होती रहती है, सुप्री संप्रदाय, हम परमात्मा को पुरुष के रूप में उनका यजन करते हैं, सूफी संप्रदाय में परमात्मा प्रेमिका है, और सूफी संप्रदाय के जो संत है वो परमात्मा को अपनी प्रेमिका के रूप में उनको बजते हैं। अभी देखिए इस स्वरूप में, व्हेन यू गो टू दिस माइंडसेट, और फिर ये गाना गाइए, मेहरबान लिखो हसीना लिखो या दिलरुबा लिखो, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। पूरा भाव बदल जाता है, बॉलीवुड के सभी लव सॉन्ग्स को इस स्विच से फ्लिक करके फिर गा के देखो, कितना मजा आता है, क्या आनंद आता है। तो जीव और ब्रह्म का यहां ऐक्य हो जाता है, तो जीव और ब्रह्म का जब ऐक्य हो जाता है तो ज्ञान की कक्षा है, अहम ब्रह्मास्मि की कक्षा है, और जब एक ही ब्रह्म दो रूप से हमारे सामने दिखाई देते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। तो ये जो अद्वैत तत्व है, जो अजन्मा तत्व है, वो प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन कराने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए ये अपने अलग अलग स्वरूप में प्रकट होते हैं। वल्लभाचार्य जी ने बहुत अच्छी बात करी, आई रियली लाइक इट। थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को देखें। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। बराबर, पुरुषोत्तम योग का तो आप पारायण करते ही हैं, सो यू नो इट, ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम, 7वां श्लोक है, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जो भी जीव हैं, मम एव अंश जीवलोके, बराबर। इस जगत में जितने भी जीव हैं, परमात्मा कहते हैं मेरा ही अंश है। तो जब ये बात की हमें बराबर समझ आ जाए, तब में सब में परमात्मा का दर्शन होगा। कोरोलरी, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत, इस जगत में जो भी कुछ है उसमें ईश का आवास है, ईशावास्य उपनिषद। तीसरी कोरोलरी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहाँ इस सृष्टि में जो भी है वो सारा ब्रह्म ही है। नरसिंह मेहता को ले लो, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, यानी इफ यू कनेक्ट द डॉट्स द होल पिक्चर इमर्जेस कि पृथ्वी के ऊपर इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये भाव जब भी हमारे मन में प्रकट होने लगता है, दृढ़ीभूत होने लगता है, तो हमें कोई पराया लगेगा ही नहीं, सब अपने ही है, वी आर ऑल सेम, क्योंकि हम अपने साथ ही वार्तालाप कर रहे हैं, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास, ये ब्रह्म का ही पूरा खेल है। शायद पहले आपको भी बताया था मैंने, सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर, आई एम स्वेइंग माई सेल्फ बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ पूरा। एक प्रवचन में कर रहा था रोटरी क्लब में बांद्रा में, और ये इसी के ऊपर बात चल रही थी, तो हो गया प्रवचन वगैरह पूरा हो गया। बाद में वो क्लब के सेक्रेटरी मुस्तफ़ा करके हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने जो बात करी वो बात हमारे इस्लाम में भी कुछ मिलती जुलती है, कि ये जो ब्रह्म है, जो जिसको हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो ये सारे सृष्टि का सर्जनहार है, वो सृष्टि में अपनी लीला करते हैं, सब में वही समाये हुए हैं। द वे यू सेड वी सेड ऑल्सो इन ए डिफरेंट वे, बट द एसेंस इज द सेम। वो लब कई सालों से मेरे मन में एक प्रश्न घूमता रहता है और इसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। बोला ठीक है, यदि मेरे ज्ञान में कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इट आस्क मी कि भगवान को लीला करनी है और उन्होंने अपनी लीला करने के लिए इस सृष्टि का सृजन किया, बराबर परब्रह्म थे, अगेन आई एम रिकैप्चुलेटिंग, परब्रह्म थे, एक बार ऐसे ही बैठे थे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन, उसको थोड़ा मैं ड्रामेटाइज कर रहा हूँ, कि परब्रह्म थे, अकेले बैठे थे और बैठे बैठे उनके मन में एक बार स्खलन हुआ और उन्होंने सोचा मैं कौन हूँ, तो उन्होंने सोचा मैं ब्रह्म हूँ, तो अहम ब्रह्मास्मि, तो जैसे उनके मन में अहंकार आया, अहम हुआ, तो एक स्टेप नीचे उतरना पड़ा, परब्रह्म से ब्रह्म हो गए। इस बात को बड़ा अच्छी तरह से समझ लेना, परब्रह्म से ब्रह्म हो गए, अभी ब्रह्म तो हो गए तो, लेकिन परब्रह्म से जब ब्रह्म हुए एक स्टेज नीचे उतरे तो ही कैन नॉट रिटेन द सेम क्वालिटी, उसमें कुछ तो बदलाव आना चाहिए, तो बदलाव क्या आना चाहिए, जो निर्गुण निराकार थे वो सगुण निराकार हो गए। सगुण क्या गुण धारण किया उन्होंने, कौन सा गुण धारण किया बोलिए, ये डिस्कस हो चुका है बहुत बार, एक ही गुण धारण किया परब्रह्म से ब्रह्म हुए तभी, करुणा का। परब्रह्म से जब ब्रह्म हुए, निर्गुण निराकार से सगुण निराकार बने, ब्रह्म अभी निराकार है लेकिन सगुण है, सगुण निराकार बने, तो वो उन्होंने एक गुण धारण किया और वो है करुणा। ब्रह्म में दूसरा कोई गुण है ही नहीं, मात्र करुणा है, ब्रह्म करुणा ही कर सकते हैं। अभी आपको आपने किसी ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ये मैसेज आप 10 लोगों को भेज दो, नहीं भेजोगे तो आपका ये हो जाएगा, क्या भेज दो तो आपका ये हो कल्याण हो जाएगा, नहीं भेजोगे तो आपके ऊपर इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा भारी, ऐसे लोगों को मैं, क्योंकि नाउ आई नो इट, बराबर ठोकता हूँ कि ये तुम्हारा मैसेज मैं नहीं भेज रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि 10 दिन में मेरा क्या बुरा होता है। आई एम टेकिंग द चैलेंज, कम ऑन। मुझे मालूम है कि ब्रह्म करुणा ही कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ही कैन नॉट। हमारा यदि कुछ भी बिगड़ रहा है, हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट ब्रह्म। परमात्मा चाहते हुए भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, जो गुण ही नहीं है उनमें, वो कैरेक्टर ही उनके पास मात्र एक ही गुण है करुणा का, और उसका एग्जाम्पल मैं बार बार आपको देता हूँ। पूतना जब कृष्ण को विश्वपान कराने आई, बराबर, तो जब विश्वपान जब स्तनपान करने लगी तो पूतना के प्राण सोचने लगे कृष्ण, बराबर, छह ही दिन के थे, पूतना के प्राण सोचने लगे, तड़फड़ा उठी और चीख उठी, मुंच माम, श्रीमद भागवत देखिए, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। एंड कृष्ण टुक द बेस्ट मीनिंग आउट ऑफ इट, मुक्त करो यानी उसको मुक्ति दे दी। परमात्मा के संसर्ग में कोई भी आया है मुक्त हुआ है, यदि वो रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, सभी को मोक्ष मिला है, उनके स्पर्श मात्र से मोक्ष मिलता है। एक ही गुण है करुणा का, ही कैन डू नथिंग, मात्र करुणा कर सकते हैं। ये जो विश्वास है ये हमारे अंदर दृढ़ीभूत होना चाहिए। यदि हम भगवान की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा की ओर हमारे रुख बननी है, तो ये विश्वास मजबूती से हमारे अंदर होना चाहिए कि परमात्मा कभी किसी के बुरा करते ही नहीं। कुछ भी तकलीफ होती है हमारे कर्मों की वजह से, हमने किया हुआ कर्म है, हमें नड़ रहे हैं, डोंट ब्लेम हिम। लोग जा वाई मी, मेरे ऊपर इतना सारा क्यों, अरे तूने किया है तो तुमको भुगतो, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो कमिंग बैक टू, हम कहां से कहां गए, सूफी संप्रदाय की बात हम कर रहे थे, नहीं सॉरी वो मुस्तफा की बात कर रहे थे। तो मुस्तफा ने प्रश्न किया कि भगवान को लीला करनी है, उनको ने सृष्टि का सृजन किया, 84 लोक योनि बनाई, और आपको फिर उसमें घोड़ा गधा चूहा बिल्ली बनकर वापस घूम घूम के आना पड़ता है, और परमात्मा को खेलना है और हमको ये सब करना पड़ता है, ऐसा कैसा परमात्मा। और मैंने यही बात करी थी कि परमात्मा के पास तो मात्र गुण यही है, करुणा का ही गुण है। बोला आप तो बोल रहे थे करुणावान है, तो करुणावान भगवान हमको बिल्ली भी बनाएगा, चूहा भी बनाएगा, गधा भी बनाएगा। तभी मैंने उनसे ये बात करी थी कि भगवान हमको चूहा बिल्ली गधा नहीं बनाते, भगवान हमको मनुष्य नहीं बनाते, हम ही बनते हैं हमारे कर्मों की वजह से। एक बात, और दूसरी बात उससे आगे भी एक वन स्टेप फर्दर बियॉन्ड दैट, जो बात अभी हमें समझनी है कि आप मान लीजिए कि ये बात भी सही है कि भगवान लीला करने के लिए सब कर रहे हैं। यदि आप अपने आप को परमात्मा से अलग समझते हैं तो आपकी बात जायज है। यदि आप अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं समझते तो फिर मैं ही अपने साथ खेल रहा हूं, मुझे जो भी बेस लेना है मैं ले लूंगा, गधा भी बन गया तो मैं ही बना ना। अगेन कमिंग बैक टू अवर सेम यूजुअल एग्जांपल, आप घर में झाड़ू पोछा करते तो आप काम वाले नहीं बन जाते, आप तो गृहिणी की गृहिणी रहती है ना। घर में आप रसोई पकाती है तो यू डोंट बिकम ए कुक, यू आर स्टिल द होम ओनर, इजंट इट। तो आप कोई भी स्वरूप में आप अपने आप को प्रदर्शित करो, बट आप हैं तो वही के वही। वैसे आपकी बेटी है समझ लीजिए घर में, उसने मान लीजिए कि घर के थोड़े काम कर दिए, तो क्या पराई थोड़ी है, घर का ही काम कर रही है। तो यदि बेटी ऐसे सोचे कि माँ मेरे पास ये काम करवाती है काम वाली की तरह, नहीं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। ये बात हम समझ में आ जाए तो परमात्मा के जो दो स्वरूप है, जो भक्ति का जो ये है कि परमात्मा अपनी शक्ति को इस रूप में प्रकट करते हैं लेकिन वो परमात्मा ही है, और वापस ये सूफी संप्रदाय वाली बात में यदि हम चले जाएं और परमात्मा को अपनी प्रियतमा के रूप में यदि हम देखने लगे तो कितना प्रेम हो जाएगा उनसे। नाउ जब ये बात होती है तो फिर उसमें छोटा कौन बड़ा कौन, शक्ति में वही है, परमात्मा ही है। और जो भक्ति का जो ये है वहां तो कहते हैं ना कि राधा रानी जो है वो तो माँ की तरह है। पिता जब ये कभी डांटते मान लीजिए तो बच्चा क्या करता है, माँ के पल्लू में छिप जाता है, बराबर, फिर पिता उसको कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह हम राधा रानी की पल्लू में छुप जाए और उनसे कहे कि तो हमको पल्लू में छुपा के परमात्मा के पास ले जाएंगी, फिर परमात्मा को भी हमको चॉकलेट ही देना पड़ेगा। ये भक्ति है। इस भाव को यदि हम समझे और फिर ये राधा जी को देखकर कान्हा प्रसन्न होता है, कान्हा को देखकर राधा जी प्रसन्न होती है। अभी उनकी जो लीलाएं हैं, अभी उनका रूठना बनाना ये करना वो करना, सभी जो जो भागवत में जो लीलाएं हैं उसका अभी आनंद आप लेके देखिए, आपको जो पता है कि दोनों एक ही अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, कितना मजा आएगा। तो वल्लभाचार्य जी ने जो बात कर दिया, नाउ आई एम गोइंग बैक टू द टॉपिक वेयर वी हैड स्टार्टेड, कि परमात्मा ब्रह्म हुए, ब्रह्म ने लीला करने के लिए सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि में हम सबको लाए, बराबर। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया लीला करने के लिए। तो हम सभी वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट लीला, लेट अस प्ले अवर रोल। ये बात जब भी मन में पक्की हो जाएगी तो मन में कोई संघर्ष ही नहीं रहेगा। ये क्यों हो रहा है? परमात्मा की लीला। ये क्यों हो रहा है? परमात्मा की लीला है। मर्सिडीज क्यों आ गई? परमात्मा की लीला है। थ्री बेडरूम फ्लैट से रॉस में क्यों चले गए? परमात्मा की लीला है। रॉस में गए, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया, सब गया भुस भुस भुस, रॉस से वापस आ गए सिंगल रूम में, क्या क्या है? परमात्मा की लीला है। मजा करो, ऐश करो, कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी, सुख में भी नहीं दुख में भी नहीं, यू आर ऑलवेज हैप्पी। सुखी होने का, रदर आनंदित होने का एक ही मात्र ये तरीका है, यद यद कर्म करो मी तद अखिलम शब्दो तवाराधन। तो वल्लभाचार्य ने बहुत अच्छी बात करी, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, यानी कि इस जीव लोक में जो भी जीव है वो मेरा ही अंश है, बराबर। अभी परमात्मा के यदि हम अंश हैं तो परमात्मा इज ओमनीपोटेंट, परमात्मा इज ओमनीसिएंट, एंड परमात्मा इज ओमनीप्रेजेंट, बराबर। लेकिन जब भी हम उनके अंश लेकर आते हैं तो वल्लभाचार्य जी ने जो बात करी ये ओमनीपोटेंट वाली बात को बाजू में रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग, द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट, भगवान को हम सच्चिदानंद कहते हैं, बराबर है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है पता है आपको? सत चित और आनंद, बराबर। व्हाट इज दैट, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? अब टर्मिनोलॉजी बराबर है, सत चित और आनंद, लेकिन व्हाट डज इट मीन? सत सत यानी कि इटर्नल, शाश्वत है, बराबर। चित यानी चैतन्य रूप है, बराबर। और आनंद यानी आनंद स्वरूप है, संपूर्ण आनंद है। ओके, अभी भगवद गीता का अध्ययन हमने किया है, दूसरा अध्याय किया है, आत्मा का स्वरूप हमें मालूम है, आत्मा जो है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, बराबर। तो आत्मा अमर है, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं, आत्मा इटर्नल है। तो परमात्मा का जो सत का गुण है वो आत्मा के स्वरूप में हमारे पास अब भी आया। परमात्मा सत है वैसे आत्मा भी सत है, और हम परमात्मा के अंश है, इसलिए ये सत का गुण जो परमात्मा का है वो हम भी लेकर आए हैं, हमारी आत्मा जब ही है वो, राइट। चित्त तो है ही, ये चैतन्य है, इसलिए तो हम हिल डुल रहे हैं। जिस दिन वो चित्त चला जाएगा, चैतन्य चला जाएगा, तो मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे। सत और चित्त दो तो हम परमात्मा से लेकर आए हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम, ये बात समझने जैसी है, बराबर। लेकिन आनंद जो है वो परमात्मा हमको देते नहीं एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो अपने पास रखते हैं। वो आनंद हमें तभी प्राप्त होता है जब हम परमात्मा की ओर हमारी रुख होगी। जिस दिन हम परमात्मा से जुड़ेंगे तभी उस आनंद की अनुभूति होगी। बाकी संसार में जो भी मिलता है दैट इज ऑल खुशी है, इट्स ऑल प्लेजर, इट्स नॉट इटर्नल जॉय, इटर्नल ब्लिस जिसको हम बोलते हैं वो नहीं। ठीक है, आपको बटाटा वड़ा अच्छा लगता है, गरम गरम बटाटा वड़ा आया, खा लिया आपने, मज़ा आया, वो आनंद नहीं है, इट इज जस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, आपको अच्छा लगा, खाया, आपका मन प्रफुल्लित हो गया। एंड ऑल सच प्लेजर्स आर टेम्पररी, बराबर। बटाटा वड़ा जब तक खाते हैं तब तक, और दो पाँच मिनट उसका स्वाद मुंह में रहता है तब तक है, बाकी गया खत्म। एवरीथिंग द सो कॉल्ड प्लेजर्स इन दिस यूनिवर्स आर टेम्पररी। परमात्मा के साथ जुड़े रहने का जो आनंद है दैट इज परमानेंट, इटर्नल। और वो आनंद परमात्मा अपने पास रखते हैं, अपने अंश में बाय डिफॉल्ट नहीं देते। वी हैव टू क्वालिफाई टू गेट दैट आनंद, और उसके लिए हमें अपनी रुख परमात्मा की ओर करनी पड़ेगी। सच्चिदानंद का जो भी जो पूरा पूरा उसका जो हमें मजा लेना है, तो परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती, उन सब की जो परस्पर प्रेम लीला है उससे रस की वृद्धि होती है, आनंद आता है। और ये रस की वृद्धि होती है इसलिए इसको रास कहते हैं। रसो वही ही सहरासा, जो हमें रस में डुबाता है, वो आनंद देता है हमें, तभी वो आनंद आता है। नरसिंह मेहता ने तपश्चर्या की, शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी प्रसन्न हो रहे, तो शिवजी ने नरसिंह से पूछा कि क्या चाहिए। हरिंद्र दवे ने बहुत अच्छी बात करी है, हमारे गुजरात कवि ने, कि साक्षात्कार की जब क्षण आती है और परमात्मा जब ये प्रकट होते हैं तभी भक्त की भी वो कसौटी करते हैं कि भक्त को मांगने आता है कि नहीं आता, क्या मांगता है भक्त, क्या राजगादी मांगता है, धन मांगता है, परिवार मांगता है। नरसिंह तो बहुत भक्त कवि थे, उन्होंने शिवजी से क्या मांगा कि आपने वल्लभ जेवो दुर्लभ आपोरे प्रभु दया रेणी, हे शिवजी आपके लिए भी जो दुर्लभ है वो आप मुझे दीजिए। यानी शिवजी के लिए भी जो दुर्लभ है उसकी याचना नरसिंह शिवजी से कर रहे हैं, और शिवजी नरसिंह मेहता को सदेह विद दिस बॉडी भगवान की रासलीला का दर्शन कराने ले जाते हैं, और फिर उनको वहां जो आनंद मिलता है ये परमात्मा का रास है। इस रास की, उस रास का माधुर्य है, इस रास का आनंद है। मालूम है आपकी नजर इधर उधर घूम रही है, घड़ी में भी समय हो गया है, तो इस बात को यहां रोकते हैं अभी। ये जो नहीं, सॉरी, अब टाइम है ना, 15 मिनट है, और 15 मिनट, आई एम सॉरी, 10 मिनट है। ओके, थैंक यू। जब ये ये ये ये बातें जब आते हैं तो आई लूज माई, बह जाता हूँ। एनी सो नरसिंह मेहता को परमात्मा का रासलीला का दर्शन करने के लिए शिवजी लेकर गए, और वाक्य पूरा आपको मालूम है, नरसिंह के हाथ में तेल की कुपी दे रखी थी, एक हाथ में मशाल थी, एक हाथ में तेल की ये थी, तेल उसमें डालते जाए और मशाल हाथ में पकड़ कर देख रहे हैं, इसमें से बर्तन में से तेल खत्म हो गया, नरसिंह खाली ऐसा चल रहा है, रासलीला दिख रहा है और ऐसा चल रहा है, तेल तो नहीं है, मशाल जलने लगी, नरसिंह का हाथ जलने लगा। और तभी रासलीला में परमात्मा जो लीला कर रहे थे, राधा जी की नथनी गुम हो गई थी, और तभी नागर नंद जी ना लाल रास रमनता मारी नथनी खोवाणी कान्हा जड़ी हुई तो आल। नरसिंह के एक एक पद के ऊपर एक एक सेशन कर सकते हैं, एक घंटे का, इतने गहरे हैं। ये जो नागरनंद जी ना लाल है उसका जो आप भावानुवाद करेंगे तो कहाँ के कहाँ खो जाएंगे आप। एनीवे, लेट्स नॉट विषयांतर नहीं करना है हमें, तो ये भगवान की रासलीला है, इससे हमें आनंद प्राप्त होता है। यानी वल्लभाचार्य की जो बात हो रही थी कि सत चित और आनंद, उसमें सत और चित हमारे पास है बाय डिफॉल्ट आता है, आनंद परमात्मा के सम्मुख होकर आता है, रस की वृद्धि होती है। और परमात्मा की ये जो दिव्य शक्तियां हैं इसमें ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी है। परमात्मा की जो शक्ति की हम बात करते हैं उसमें परमात्मा की ओमनीपोटेंसी भी है, ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी है। और ये ऐश्वर्य शक्ति से परमात्मा महान कार्य जो करते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और जब भी भगवान माधुर्य शक्ति प्रकट करते हैं तो अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छुपा देते हैं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है ना, वो ये पूरा इसके ऊपर ही है, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति के ऊपर ही है। 6 दिन का बच्चा पूतना का स्तनपान करता है और पूतना का जीव शोष लेता है, तो वहाँ परमात्मा अपनी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट करते हैं। शकटासुर का वध किया परमात्मा ने, बराबर, तभी तो कुछ 2-3 महीने के ही थे। सी, जब भी कोई हमसे प्रश्न पूछे, 6 साल के या कुछ थे और उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, बराबर, पीपल विल कम एंड टेल अस व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। 6 साल का बच्चा इतना बड़ा पर्वत उठा लेगा, सब हम्बक है, राइट? उसका जवाब यही है कि ये जो है वो बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है और उन्होंने बाल स्वरूप में अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छुपा के रखी है, बट जब जरूरत आती है तो अपनी ऐश्वर्य शक्ति प्रदर्शित भी करते हैं। यानी परमात्मा जब भी अवतार लेते हैं, जब भी प्रकट होते हैं तो अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छुपा के रखते हैं, मात्र अपनी माधुर्य शक्ति को प्रकट करते हैं। राम अवतार में ठुमति चलत राम चंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र, राइट? कान्हा की तो अपरंपार लीलाएं हैं। रसखान की वो पंक्ति अभी मुझे पूरी याद नहीं आ रही है, शेष गणेश दिनेश सुरेश, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको मैं। तो ये जब माधुर्य शक्ति प्रकट होती है तो परमात्मा अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छुपा देते हैं, लेकिन जब भी इस ऐश्वर्य शक्ति को प्रकट करने का मौका आता है तो परमात्मा उसी ऐश्वर्य शक्ति को प्रकट भी करते हैं। कंस का वध किया, बराबर, 11 साल के थे, बोला 11 साल का लड़का 2-2 पहलवान को मार डालते हैं, कुछ व्हाट काइंड ऑफ गॉड इट इज। हनुमान जी की बात करो ना, पर्वत उठा कर ले आए, बराबर, तो बोलोगे इज दिस पॉसिबल? ये सबका यही जवाब है कि जब भी परम तत्व अपने आप को प्रकट करता है तभी अपनी माधुर्य शक्ति को सामने रखता है, ऐश्वर्य शक्ति को छुपाए रखता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो ऐश्वर्य शक्ति को प्रकट करते हैं। दिस इज द आंसर फॉर ऑल द लीला दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। यानी ये इतनी डिटेल में इसलिए जा रहे हैं हम कि वी शुड नॉट गेट कन्फ्रंटेड बाय दिस सो कॉल्ड सुडो इंटेलेक्चुअल्स, कि जो अपने तर्क से हमें परास्त करना चाहते हैं कि तुम्हारे भगवान ऐसे कैसे, ये सब हो सकता है क्या? हो सकता है, इसका रीजन ये है और ये हमारी श्रद्धा का विषय है। भक्ति की बात आ रही है, आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। सांसारिक सो कॉल्ड प्लेजर, जॉय जिसको हम कहते हैं, जो लोग मदिरा पान करते हैं, दारू पीते हैं, बराबर, तो जब तक दारू पीते हैं तब तक अच्छा लगता है, चढ़ती है, जरा दिमाग भी थोड़ा एकदम टुन रहता है। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ इसलिए ऑथेंटिकली बात बता रहा हूँ, अपने स्वानुभव से बात बता रहा हूँ, ये कहीं सुनी बातें नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम आई यूज्ड टू ड्रिंक, और क्या होता है वो भी मुझे मालूम है। व्हेन यू कंज्यूम स्पिरिट, बराबर, दारू चढ़ती है, उसका नशा भी आता है, लेकिन दारू का नशा जो है वो टेम्पररी है, उतर भी जाता है, जैसे चढ़ी वैसे उतर गई। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, उसका जब नशा चढ़ता है ना तो वो कभी उतरता नहीं। जो आजकल मेरे साथ अभी हो रहा है, इन दिस फेज ऑफ माय लाइफ, यानी आई हैव टेस्टेड द नशा ऑफ स्पिरिट एंड आई एम ऑल्सो टेस्टिंग द नशा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दोनों स्वानुभव से बात कर रहा हूँ। स्पिरिट का नशा चढ़ के उतर जाता है, स्पिरिचुअलिटी का नशा चढ़ता है कभी उतरता नहीं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल कि बी स्पिरिचुअल, ये अपने स्वानुभव से, अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। दूसरी कंपैरिजन, स्पिरिट जो अभी आप लोग तो यह सब बैठे हैं, शायद कोई भी ऐसा होंगे कि जिन्होंने मद्यपान किया हो, लेकिन कहा जाता है और जो मैंने अनुभूति भी की है कि यू कैन नॉट मिक्स द ड्रिंक्स। विस्की पीते पीते यदि आपने रम पी लिया तो गड़बड़ हो गई, फिर वो चढ़ती है, बहुत बुरी तरह से चढ़ती है, और उसका हैंगओवर इतना बुरा होता है नेक्स्ट डे कि सर फटा जाएगा। यानी इन स्पिरिट यू कैन नॉट मिक्स योर ड्रिंक्स, इन स्पिरिचुअलिटी यू कैन। भगवद्गीता का अध्ययन करते करते साथ में उपनिषद को भी पढ़ने लगो और भगवद्गीता के जो संदर्भ है उसके सामने उपनिषद में भी आपको मिलने लगे, एंड व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, और फिर जो आनंद आता है, फिर जो नशा चढ़ता है उसका हैंगओवर हेडेक नहीं, उसका हैंगओवर आह्लादक होता है। टू, तीसरा, स्पिरिट्स में यदि आप विस्की ही पीते रहो, बट इवन इफ यू चेंज द लेबल, दो पैक तुमने एक लेबल की विस्की पी ली और तीसरे पैक में दूसरे लेबल की विस्की पी ली, तो वो भी चढ़ती है और उसका भी हैंगओवर होता है। अध्यात्म में इवन इफ यू चेंज द लेबल बट कंज्यूम द सेम थिंग, यानी कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो या तो तुलसी रामायण पढ़ो, मज़ा उसका उतना ही है, और चढ़ता है और अच्छा लगता है, और वो कभी हैंगओवर देता नहीं, सरदर्द नहीं होता, आनंद आता है। सो द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड स्पिरिचुअलिटी इज दिस, वाई आई एम सेइंग दिस। स्पिरिट यानी द वर्ल्डली प्लेजर्स, दुनियादारी जो आनंद जिसकी हम बात करते हैं, दुनियादारी जो मज़ा है, यानी स्पिरिट को वी हैव टू इंटीग्रेट इट टू द होल, जो जिसको मज़ा बोलते हैं। कहीं बाहर घूमने चले गए, यूरोप की टूर करके आए 3 हफ्ते की, तो ठीक है 3 हफ्ते मज़ा ऐश कर लिया, वापस आए बैक टू पेविलियन। भाई यूरोप की टूर करने गए थे, वापस आए 21 दिन के बाद, वापस घूम फिर के आए, फिर अब क्या कर रहे हैं, बोला अभी हम हफ्ते भर रहे हैं, EMI लोन लिया था ना। और स्पिरिचुअलिटी में यू आर ऑलवेज इन द स्टेज ऑफ एक्सटेसी, वो कभी वो खत्म ही नहीं, उतरता ही नहीं वो। सो द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्डली प्लेजर एंड द ब्लिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज दिस, कि ये सारे वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, दे आर ऑल टेम्पररी, और जैसे स्पिरिट के बारे में मैंने आपको बताया हैंगओवर करता है, वैसे ही ये सरदर्द कभी ना कभी लाते हैं। जो भी सुख आप लाते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं दुख की छाया होती ही है। एक महिला की शादी हुई, 5 साल 10 साल तक संतान नहीं हुई, बहुत फिर मिन्नतें मानी, ये किया वो किया, 10 साल के बाद बेटा हुआ, आनंद हुआ, बेटा या बेटी जो भी हुआ, बहुत आनंद आया, पेड़े बांटे, मिठाइयाँ बांटी। और फिर वही बच्चा बड़ा होने के बाद शैतानी करने लगा तो द प्लेजर विच वॉज देयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एगोनी। सभी दुख के सुख के पीछे दुख की छाया छुपी हुई रहती है। वर्ल्डली प्लेजर्स आर ऑल टेम्पररी, लेकिन अध्यात्म का जो मज़ा है, उसका जो आनंद है, वो इट इज़ परमानेंट। इसलिए कमिंग बैक टू वल्लभाचार्य जी, सत चित और आनंद, सत और चित हम डिफॉल्ट लेकर आए हैं। आनंद हमें तभी मिलेगा जब भी हमारी रुख परमात्मा की ओर होगी। अध्यात्म का नशा जब भी चढ़ेगा तभी जो आनंद आता है, उस आनंद का शब्दों में वर्णन शक्य नहीं है, उसकी मात्र अनुभूति ही हो सकती है। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ओके, लेट्स पॉज हियर। ये श्लोक लंबा चलने वाले हैं, यू हैव पेशेंस। ये तीन चार जो श्लोक जो भगवान के अवतारवाद के हैं, उसके ऊपर बहुत लंबी आराम से चर्चा करनी है। सो कब होगा, कब खत्म होगा, डोंट बी इम्पेशेंट। पता नहीं कब क्या होगा, जैसे आता है। अभी मेरे पास जो नोट्स है उसका मैंने एक पैराग्राफ भी आज नहीं पूरा किया है, बह गए। लेकिन ये बहकाव, ये यही मज़ा है अध्यात्म का। ये बहकाव में जो मज़ा है, ये जो बहकना है, वो कुछ अलग अलग तरीके का बहकना है। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सपीरियंस इट। आप ये सब मैं इतना ये क्यों कर रहा हूँ कि ये जो मेरा जो अनुभव है, आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ कि जो मुझे जो आनंद हो रहा है आपको भी मिले, आप भी उस आनंद के बहकाव में आए और फिर देखिए जीने का क्या मज़ा आता है। ओके, आइए आज लेट अस पॉज हियर। काफी बैक लिया आज। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को इसी श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। Thank you.